Flies. Tym utworem kończymy spotkanie z Wojciechem Nagielem, który był Państwa i moim gościem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim muzyka ze Stanów Zjednoczonych, stworzona przez Rogera Sellersa, czyli pana trochę rozmiłowanego w tradycji amerykańskich minimalistów. Ale trudno mówić o nim jak o kompozytorze muzyki współczesnej, ponieważ jego głównym narzędziem jest sampler, no i kolekcjonowane od lat dźwięki, które zapętlone tworzą długie i hipnotyczne struktury. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze perkusja, no a finał znajduje się oczywiście na płycie, która jest trochę iluzją, bo momentami przypomina minimal music, ale nią nie jest. Płyta, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę, nie jest jakimś super nowym wydawnictwem, bo w Europie została wydana w październiku ubiegłego roku. Co ważne, to wydawnictwo opublikowano pod pseudonimem artysty, czyli Bayon. Z kolei dwa lata wcześniej ta sama płyta ukazała się pod jego imieniem i nazwiskiem. Przypomnę, brzmi ono Roger Sellers. A chodzi o płytę zatytułowaną Primitives. soils hands to Jupiter. W ten sposób rozpoczyna się momentami hipnotyzująca, ale też flirtująca z minimal music płyta Primitives pochodzącego z Austin w Teksasie Rogera Soilsa, gentlemana działającego pod pseudonimem Bayon. Jak wspomniałem, Soilers budował piosenki, no bo to piosenki, tylko że takie trochę nietypowe, nie zbudowane na podobnej zasadzie jak muzyka pop na przykład. W każdym razie to wszystko powstawało z jego zbioru loopów, które gdzieś tam zbierał przez kilka lat. Niektóre z tych utworów powstawały również podczas scenicznych występów, gdzie łączył muzyczne wątki w czasie rzeczywistym, uzupełniając właśnie o partie słyszanych wokali czy perkusji. O to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o emocje. Chciałem stworzyć muzykę, która w jakiś sposób dotrze do ludzi i poczują oni to, co ja czuję. Chciałem muzyki, która będzie miała wyraz emocjonalny. Tak mówi o swoim albumie. Do tego wszystkiego, jak państwo słyszeli, głos posadzony na perkusji, a ta jest, no właśnie, kolejnym instrumentem w arsenale Amerykanina, który zasiadł za nią pod wpływem, jak już wspomniałem, samego Phila Collinsa. To właśnie on zaczarował naszego bohatera w maleńkości, no i stąd obecność perkusji w jego twórczości. Ale my wróćmy może teraz jednak do skojarzeń z minimal music. We'll be right back. I takie oto sztuczki na płycie Amerykanina. Często, drodzy Państwo, zastanawiam się nad tym, czy na przykład wydrukowany w tej takiej drukarce 3D obraz. Obraz, który po wydrukowaniu przypomina, no podobny jest do oryginału. Widać fakturę płótna, widać, że gdzieś ktoś położył, ale właściwie to nie położył, farbę na płótnie mocniej, słabiej. No to wiadomo, o czymś takim nie można mówić, jak że to malarstwo, tylko no powinno się przynajmniej zaznaczyć, że to jest rzecz stworzona, wydrukowana w tej nowoczesnej drukarce. I kiedy spotykam się z tego typu muzyką, która do złudzenia momentami przypomina minimal music, no to myślę, że warto oczywiście mówić o pewnych skojarzeniach. A skojarzenia, jak wiadomo, to przekleństwo. W każdym razie warto mówić o tym, że to muzyka mająca, gdzieś tam powstająca pod wpływem jakiejś fascynacji minimalistami. No ale z muzyką współczesną, z minimal music, nie ma to nic kompletnie wspólnego. Bo to często lupy, bo to sample, jak już wspomniałem, zbierane przez wiele, wiele lat. Mam nadzieję, że to spotkanie z płytą Primitives Rogera Sellersa przypadło Państwu do gustu. Być może będziemy jeszcze wracać do tej płyty w kolejnych wydaniach audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. W której teraz muzyka Kennetha Dixona Juniora. Jak wiadomo, jak informowałem tydzień temu, przed nami jego kolejna płyta. Właściwie nie kolejna, bo to będzie reedycja, która ukaże się, miejmy nadzieję, pod koniec marca. Nie wiadomo, może bardziej na początku kwietnia. Ale nie to jest istotne, kiedy dokładnie, jak będzie ta edycja się pojawi, to będziemy słuchać, zastanawiać się, przywoływać, porównywać. W każdym razie do tego czasu chciałbym, żebyśmy wykorzystali ten pretekst i przywołali inne, w moim przekonaniu, doskonałe rzeczy Amerykanina, gościa pochodzącego, przypomnę, z Detroit i mocno z tym miastem związanego. W każdym razie muzyka, który no, jest postrzegany jako ten, który przyczynił się do powstania Deep House'u. W każdym razie w jego dyskografii, w jego twórczości znaleźć można całą masę utworów, które powstały na przecięciu, no właśnie, na przecięciu elektroniki i jazzu. Przede mną płyta Black Mahogany, część druga. Już nawet nie pamiętam, kiedy dokładnie to było wydane. Sprawdzę. W każdym razie po raz pierwszy zetknąłem się z utworem, jaki za chwilę Państwu przedstawię na składance kompilacji, takim niby miksie, nie miksie. W każdym razie połączone to było wszystko ataką. W każdym razie kompilacji przygotowanej przez zespół Underworld. I na początku zupełnie nie przypuszczałbym, że utwór, którego słucham, to właśnie kompozycja Moody Mana. Dopiero później to sprawdziłem, bo absolutnie przypadł mi do gustu. W każdym razie chciałbym zaprezentować tę kompozycję z płyty właściwej, z czarno-niebieskiego albumu Black Mahogany. Z tym, że to będą dwa połączone ze sobą utwory. I proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w drugiej kompozycji, kiedy pozostaje właściwie sam rytm. Proszę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ów gentleman myśli o elektronice, wykorzystując tradycyjne instrumentarium. Jaka jest filozofia? Ja doszukuję się w takich utworach, w takich nagraniach właśnie sedna muzyki elektronicznej, mimo tego, że ona nie jest stworzona przy pomocy instrumentów elektronicznych. No, chyba za dużo już. Przed nami Moody Man. I don't know nobody else that gives the reasons why. Rectify. I don't know this feeling, but this feeling feels like you. Rectify. like the things I like, the way I want my simple life to. Even if I feel the same is just a shame. Swimming in a lonely ocean, all these clouds, yet no rain. I love my dreams and you're getting in my way. Justifies my attitude, you might have to stay. Thank you. Future Jazz. Tak w roku 2004 klasyfikowano ten album Black Mahogany 2 i Moody Man w programie trzecim w utworze Rectify i później w takim dodatku Dirty Little Bonus Beats. To wszystko na czarno-niebieskiej płycie. Płycie, która pokazała oblicze, jazzowe oblicze Moody Mana, czyli gentlemana, który przecież miał olbrzymi wpływ na to, jak brzmi syntetyczny deep house. I zanim przejdziemy do twórczości Świra, czyli Gonzaleza, jeszcze jedna kompozycja z tej płyty zatytułowana When She. Yeah.

W informacjach dołączonych do tego albumu jego inspiracją stała się jedna z najbardziej nietypowych części wystroju, czyli maleńkie pianino. Niemy świadek wszystkich dramatycznych scen, które działy się właśnie w tym hotelu przez wiele lat. No a historie związane z tym hotelem są owiane legendą. Tutaj dalej informacje dołączone do samego wydawnictwa. I czytamy, że każdy z nas pewnie słyszał z pewnością niejedną z tych historii. Na przykład James Dean wyskakujący z okna podczas przesłuchań do buntownika bez powodu. Judy Garland śpiewająca przy wielkim fortepianie w lobby. John Belushi z Blues Brothers, który przedawkował narkotyki i zmarł właśnie. Dalej członkowie Led Zeppelin rozjeżdżający hotelowe lobby swoimi Harleyami. Albo Jim Morrison zwisający z okna tego hotelu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to są informacje dołączone do samej płyty. Pewnie nie do końca, znaczy zazwyczaj bezsceptycznie podchodzę do dorobionej ideologii. Bardziej chciałbym się dzisiaj skupić nad tym, co słychać na tej płycie i co jest w moim przekonaniu jej istotą. Bo pokój 29, numer 29 to miejsce, w którym można się zatrzymać, gdzie jednocześnie dzieje się wszystko i nic, gdzie są wszyscy, ale tak naprawdę jesteśmy sami. Mnie właśnie, drodzy Państwo, pociąga ta przenośnia, tekst Cockera. To, co tutaj się dzieje, jest jak refren w życiu, ale po tym wszystkim nie ma nic. Pozory, zabawa, rozrywka. Wszystko w strachu przed prawdziwym życiem i tym, co będzie jutro. Help yourself to pretzels. Help yourself to the minibar. I couldn't help myself. I read a self-help book. Now I've gone too far. Too far gone. Unrecognizable. Frightened of the message light on the phone. On the bedside table. Where is Gilligan's Island? Where do germs come from? Don't open the curtains. I'm allergic to sun. Room 29. I heard them say it's the only place to stay. Room 29 is where I'll face myself alone. A comfortable venue for a nervous breakdown. A front row seat for a psychic shakedown. I just had to laugh, got so screwed up. Is there anything sadder than a hotel room that hasn't been fucked in? I'd like to get a piece of that, but I need an introduction. I read an actress used to party in this place and do drugs off the piano. If I lick, will it still taste? A lifetime of spectating leaves you impotent, unable to join in without a frame of reference, watching the playback after the event. Room 29, I heard them say, it's the only place to stay. Room 29. Where I'll face myself alone. Holly has never grown here, though someone once tried, but it died almost immediately. The climate was too dry. Yeah, this whole place is built on a lie, but what a lie. The kind of lie that has the entire Western world agog. 'Cause no one ever got turned on by the whole Earth catalogue. unhealthy, unfair, and extremely entertaining. Room 29 is where I'll face myself alone. Jakże aktualne są te teksty, jakże w moim przekonaniu ważne. Do mnie bardzo, bardzo trafiają. Gdzieś tam po prostu mnie dotykają. Jarvis Cocker i Chili Gonzalez w programie trzecim z płyty Room 29. Płyty opublikowanej kilka dni temu przez Deutsche Grammophon. To w sferze tekstu. A w sferze dźwięku? No, w sferze dźwięku sprawa się ma tak miękko, że absolutnie widzę olbrzymi postęp między tym, co w jaki sposób było nagrywane pianino, fortepian, czyli Gonzaleza na płytach Solo Piano i Solo Piano 2. Jakość dźwięku nieporównywalna, co bardzo mnie cieszy. No i płyta słuchana z odtwarzacza, a jeszcze z gramofonu, bo album został opublikowany również na płycie winylowej, to naprawdę smakuje doskonale. Jestem z tobą w łazience. Cieszę się, że tu jesteś, a jednocześnie nie mogę w to uwierzyć. Chciałbym cię mieć. Chciałbym cię dotykać. Jednak ty uciekasz w sen. Mniej więcej o tym jest kolejna historia. Historia o bliskości i o dotyku. I o chęci, no właśnie, dotykania jej. A ona wymyka mu się i przecieka mu przez palce. To na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Jarvis Cocker, czyli Gonzalez, Room 29. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu w Radiowym Domu Kultury, a później rzecz jasna w Potrójnym Paśmie. Dobrej nocy Państwu życzę. Gene Holler was one of the outstanding sex goddesses of talking pictures. Voluptuous and very relaxed, probably in the early 30s, the rawest, sexiest person on the American screen. She marries this man, Paul Byrne. And now we're in the bathroom. I would like to hold you. It's hard to hold a bombshell when it's soaking wet. Eyebrows plucked to nothing, skin as pale as porcelain. I can't believe you're here. I can't believe you haven't started yet. I would like to hold you, I would like to touch, but you're such a slippery proposition. Wouldn't you be rather working up a lava? Water's turning tepid. I should pull the plug. My stock is at a maximum. My blondages are platinum. I'm out of body lotion. Mister, you are out of luck. Scalded on the left side, freezing on the right. Nothing seems to work tonight. 2 minutes into the second reel, life was at its best, I feel. I froze the frame, approached the screen. Now you're too close and I can't focus. No, I can't see you clear. The guys will say, I got it made. Every day that I can feel ya slipping away. Now